أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. یہ شرک کی ایک قسم ہے یہ بھی، بلکہ سب سے بڑا معبود یہی ہے اس زمین پر، یعنی خواہش نفس کی تکمیل یا خواہش نفس کی پیروی، خواہش نفس کا اتباع. میں بھی اس آیت کو دو کانٹیکسٹ سے بیان کرنا چاہوں گا. اگر ہم پہلے ایتھیسٹ کے ایگزامپل لیتے ہیں تو وہی ہم لوگ جو پچھلی آیات پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بات مجھے بہت اسٹرائک کی تھی، جو آیت نمبر 40 پہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اصل یقون یراؤن برقان اللہ یجون نشورا. تو اگر ہم ایک ایتھیسٹ کا ایگزامپل لیتے ہیں تو دوبارہ جنہیں پہ اس کا جو ہے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو جب اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا تو اس کے بعد صرف اس کے پاس اپنی ذات رہ جاتی ہے، تو پھر اس کی جو ساری زندگی اپنی ذات کی ارد گرد ہی گھومتی ہے. لیکن اگر ہم اس آیت کو ایک مسلم کے لیے لیں تو میڈم ہم نے یہ سورہ فرقان کی جو پہلی آیت جس سے آپ نے بہت بات کی تھی کہ قرآن کو جو ہے فرقان بنا کے بھیجا گیا، یعنی کہ ایک دلیل ہے، ایک جو ہے ہمارے پاس کسوٹی ہے جس سے ہم لوگوں نے ڈیفرینشیٹ کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن پھر جب ہم مسلم کی بات لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی لائف جی رہے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کی کسوٹی کو جو ہے ایک سائڈ پہ رکھ دی، اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آتی ہے اوپر اٹھتی ہے وہ ہے ہماری خواہش نفس. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن بھی سامنے ہے لیکن پھر جب اس کے غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، حقائق سامنے ہوتے ہیں، سب کچھ ایوری تھنگ از آبویس، لیکن پھر جو چیز بیچ میں ہنڈرنس آتی ہے نا، وہ پھر اپنا نفس آتا ہے کہ اس کو خود ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ مطلب کہ آپ کے پاس حق ہوگا لیکن جب تک آپ جو ہے نا اندر سے ایک آپ کا ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ نہیں آئے گی، وہ بیچ میں نفس حائل ہو جائے گا کہ یہ بات مجھے سوٹ کرتی ہے یا نہیں. بالکل. جس طرح آپ دیکھیں آج کل انٹلیکچوئلس کی جب بھی کہیں میٹنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا جب اوپینین دیتا ہے تو یہ بات ضرور کہتا ہے ان مائی اوپینین اٹ از دس، مطلب کہ اس میں جو اٹموسٹ تھنگ ہوتی ہے دیٹ از مائی اوپینین. کبھی جو بیسک ریفرنس کی بات کی جاتی ہے تو کبھی قرآن کے ریفرنس سے بات نہیں کی گئی. بالکل صحیح کہا. زندگی گزارنے کے دو کرائیٹیریاز ہو سکتے ہیں نا، کہ ایک تو فرقان یعنی قرآن، اس کے مطابق اچھے اور برے کی پہچان کی جائے، اور ایک اپنی خواہش نفس کہ جس کے مطابق آپ چیزوں کو پرکھتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں بہت اچھی ہے یا کہتے ہیں بالکل اچھی نہیں، تو کیا سبب ہے اچھا یا برا کہنے کا؟ اس کو آپ کی اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی خواہش نفس ہوتی ہے نا جو کسی بھی چیز کو اچھا یا برا بنا دیتی. ایک انسان، ایک چیز، ایک بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اور دوسرے شخص کو وہی انسان، وہی چیز، وہی بات بہت بری لگتی، تو فرق کہاں ہے؟ پیمانہ فرق ہے نا، اس لیے نتیجہ فرق ہے. ہمارے آس پاس کسی دشمن کا پتہ ہو یا ہمیں یہ علم ہو کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے، تو ہم کتنے چوکنے ہوتے ہیں، کتنی خبر رکھتے ہیں کہ اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے اور اب وہ کیا وار کرنے والا ہے. لیکن اپنے بارے میں کتنے غافل ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ یہ اب نفس اور کون سا وار کرنے والا ہے اطاعت سے روک کر. میں اس وقت مجھے ابھی پچھلے ہفتے کراچی میں پوچھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے، آپ بھی شخص اسلام آباد میں تھیں جس میں دو بچوں نے اپنی ٹیچر کا مرڈر کیا ہے، کلاس 7 کے بچے، ایک سینٹ پیٹ اسکول کا تھا اور کلاس 9 کا جو ڈی ایچ اے اسکول کا تھا، اور اتنا مطلب ہلا دینے والا ہے. ایک ہفتے سے اس وقت مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نفس کے پیچھے خواہشات اور ضروریات کا تعلق ہے، ان کی ٹیچر نے وہ بچہ بہت بیڈ بیہیویئر، فاؤل لینگویج یوز کرتا تھا، والد کو بلا کے فرائیڈے کو اسکول میں ڈانٹا تو وہ بچہ غصے میں آ گیا. شام میں وہ اپنے کلاس 9 کے دوست کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ پہ گیا اور ان سے کہا میرے والد بھی آئے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹیچر نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ کے دونوں نے دروازہ بند کر دیا. جو ٹیچر واز پریگننٹ اور ان دونوں نے ٹیچر کو پہلے لاتوں گھوسوں سے مارا، پھر ایک 7th والا ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور 9th والا کچن میں سے چھری لا کے ان کے گلے پہ پھیر دی. آئی ڈونٹ نو کہ یہاں کتنوں کو پتا ہے کتنوں کو نہیں، ورنہ اخبار میں بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی، ہلا کے رکھ دیا. اور ان کی ماں کا ٹی وی پہ انٹرویو تھا تو اٹ واز سو شاکنگ ٹو سی کہ اسے کہا میرے بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا، جبکہ ان کے بیٹے نے کنفیس کر لیا، اس کے دوست نے کنفیس کر لیا. جو ڈی ایس پی کا انٹرویو آ رہا تھا ٹی وی پہ، اس نے کہا کہ ماں باپ پیسے کے پیچھے چل پڑے ہیں نا. تو اس سے مجھے بالکل اس وقت میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ خواہشات نفس میں ہی تو شامل ہے پیسے کے پیچھے چلنا اور یہ سب. اور ایک ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں، امریکہ میں 3 پہلے ہم نے سنا تھا اٹلانٹا میں بچے نے 20 لوگوں کو شوٹ کر دیا، آج ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں ہم بچوں کو ہر وقت آج کل کے دور میں بلیم کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ کی طرف سے کوتاہی شروع ہوئی ہے نا, تو بچوں کو ڈائریکشن دینے والے نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے, پہلے دو دفعہ میں ایک دفعہ میں سن لیا کرتے تھے. تو یہ سب اس کا سلسلہ جا کے ملتا ہے خواہشات نفس سے. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آج سے بہت پرانی بات ہے, میں چھوٹی تھی میں نے ایک کتا پالا تھا. وہ کتا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن ایک دن میں نے اسے باندھنا چاہا تو وہ نہیں باندھنے دے رہا تھا. پھر میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تم اچھے نہیں ہو, میں تم سے بات نہیں کرتی. پھر میں جب نیچے گئی تو وہ اپنی باندھنے کی جگہ بیٹھ گیا. یعنی اس کو اپنی خوشی مجھ سے زیادہ عزیز نہیں تھی, اس نے میری بات مان لی پھر باندھنے دے دیا. لیکن اب جب سے دیکھا جائے ہم انسان اللہ کی رضا کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دو تو ہم سے نہیں ہوتا, ہمیں اپنی خواہشیں اتنی عزیز ہیں. لیکن ایک جانور اسے اپنے مالک اتنا عزیز ہے اپنی خوشی سے بھی بڑھ کر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ہم ذرا اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کچھ معیار قائم کریں. ہمارا غم, ہمارا غصہ, ہماری خوشی کب زیادہ یا کم ہوتی, ہمارا جذبہ, ہمارے کاموں کی رفتار میں تیزی یا کمی کب کم یا زیادہ ہوتی. کیا اس وقت جب کوئی چیز ہمارے نفس کے حق یا خلاف جا رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں نا کہ سیلف موٹیویشن, یعنی کسی بھی اچھے کام کے لیے سیلف موٹیویشن کا نہ ہونا بھی دراصل کیا ہے, اس کو بھی آپ کیا نام دیں گے, اطاعت نفس ہی دیں گے نا. جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ اکبر تو باقی تو ہر چیز پہ چھری پھیرتے جانا ہے, قربانی کرتے جانا ہے, اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر مقصد تو حل نہیں ہوا. کسی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ آپ معذر ہیں یا معذور, یہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو واقعی جو کام میں کرنا چاہتی ہوں اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی ہوں, لیکن جو کام میں نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے بھی 100 بہانے خود بخود دماغ میں آنے لگتے ہیں. یعنی اس وقت وہی دماغ بہانے سوچنے میں لگ جاتا ہے. جب کام کرنا ہوتا ہے تو پھر دماغ کس میں لگتا ہے, کام کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنے میں, اور جب نہیں کرنا ہوتا تو نہ کرنے کے لیے وہی انرجی استعمال ہو رہی ہوتی کہ اب اپنے آپ کو کیسے تاویلیں دیں, یہ دوسروں کے سامنے کیسے سچے بنے. ایک معمولی سی بات ہے کہ صبح وقت پہ آنا نفس کا امتحان ہے. میں اس بات کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہوں, اس کے لیے کتنی کوشش کرتی ہوں, ورنہ بہانہ کرنے کو تو بچوں کا بہانہ بھی بہت کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی وقت تو بہت سے کام کر لیتے ہیں. تو اصل بات تو پھر سیلف موٹیویشن کی ہے کہ آپ اپنی انرجی کو اس موٹیویشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پھر کام نہ کرنے کے بہت سے بہانے تلاش کر رہے ہیں. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.